Rutina C Max D3. Suplement diety Rutina C Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 30 stycznia, minęła 16. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Rusza pierwszy konkurs skoków narciarskich w Willingen. Do wygrania 15 tysięcy euro. Kreml mobilizuje siłę przed wiecami poparcia dla Aleksieja Nawalnego. Z ziemi włoskiej do Polski 300 lat temu rodził się Canaletto, nadworny malarz króla Stanisława Augusta. Właśnie rusza pierwszy z dwóch konkursów skoków narciarskich w Willingen. Nasi skoczkowie rozbudzili wczoraj apetyty polskich kibiców. Rekord skoczni Jana Ahonena i Jurija Tepesza pobił Klemens Muranka, skacząc 153 metry. Zwycięzcą kwalifikacji został Andrzej Stękała, wylądował na 152 metrze. A że skacze obecnie najrówniej z całej naszej ekipy, wszyscy liczą, że dziś wygra swój pierwszy konkurs Pucharu Świata. W konkursie zobaczymy 7 Polaków. Dwóch narciarzy uratowanych spod lawiny w Tatrach. Do wypadku doszło w okolice Suchego Wierchu Ornaczańskiego w rejonie Doliny Kościeliskiej. Poszkodowani śmigłowcem zostali przetransportowani do szpitala. O szczegółach Agnieszka Trążkiewicz. Tuż po zejściu lawiny do akcji ruszyli ratownicy z Topr. Na miejsce poleciał śmigłowiec ratowniczy. Po ponad godzinnych poszukiwaniach udało się zlokalizować pod śniegiem obie przysypane osoby. Zostały przewiezione śmigłowcem do Zakopanego. Przysypane lawiną osoby to narciarze z Kiturowi. W Tatrach obowiązuje obecnie drugi stopień zagrożenia lawinowego. Wieje silny wiatr, co utrudniało akcję ratowniczą. Topr apeluje o wstrzymanie się od wędrówek po górach w tym czasie. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Duża ilość zalegającego śniegu była przyczyną zarwania się dachu nad lodowiskiem w Bałtowie w Świętokrzyskiem. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Ważna zmiana dla rodziców korzystających z programu 500+. W tym roku nie w lecie, a już od poniedziałku ruszy nabór wniosków o wypłatę pieniędzy na każde dziecko. Kolejny okres świadczeniowy będzie trwał od 1 czerwca do 1 maja 2022 roku. Przypomina Marzyna Chodakowska, rzecznik wojewody świętokrzyskiego. Od 1 lutego rozpoczyna się nabór wniosków drogą elektroniczną. Natomiast od 1 kwietnia będzie można złożyć wniosek osobiście w urzędzie bądź drogą pocztową. Jeśli rodzice już wcześniej składali, wiedzą, że jest droga prosta. Natomiast dla tych rodziców, którzy będą składać pierwszy raz, informujemy, że nie ma się czego obawiać. Ta droga jest prosta. Do końca 2020 roku z programu 500+ trafiło do rodzin 135 miliardów złotych. Z pomocy skorzystało 6,5 miliona dzieci. W całej Rosji mobilizacja przed jutrzejszymi demonstracjami poparcia dla Aleksieja Nawalnego. Władze na Kremlu podjęły działania prewencyjne, aby zastraszyć tych, którzy planują przyłączyć się do protestów. Opozycja stworzyła w internecie stronę, gdzie publikuje dane najbardziej brutalnych policjantów rozpędzających demonstracje. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Stronę internetową z danymi policjantów i żołnierzy Gwardii Narodowej znaleźli dziennikarze Komersanta. Jak napisali, w sieci są publikowane przez anonimowych internautów zdjęcia funkcjonariuszy, adresy i numery telefonów. Rosyjska opozycja zapowiedziała na jutro kolejną odsłonę akcji protestacyjnej w obronie Aleksieja Nawalnego. W odpowiedzi organy ścigania i lokalne władze podjęły działania prewencyjne. Na 2 miesiące domowego aresztu skazano najbliższych współpracowników Aleksieja Nawalnego oraz jego brata Olega. Prokuratura zagroziła demonstrantom odpowiedzialnością karną za udział w nielegalnym zgromadzeniu, a moskiewska administracja ogłosiła, że w dniu manifestacji ograniczy ruch w centrum miasta oraz zamknie okoliczne stacje metra, sklepy, restauracje i bary. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W ubiegłą niedzielę policja w całej Rosji zatrzymała 4 tysiące osób, w tym 50 dziennikarzy. Rosyjski biznesmen Arkadii Rotenberg, uważany za przyjaciela prezydenta Władimira Putina, oświadczył właśnie, że to on jest właścicielem luksusowej nieruchomości pod Gelendżykiem nad Morzem Czarnym, którą Aleksiej Nawalny nazywa Pałacem Putina. Biznesmen twierdzi, że kupił pałac kilka lat temu i że dopiero teraz o nim mówi, bo pojawiły się różne insynuacje. Jak twierdzi, chce w obiekcie stworzyć hotel. Materiał o luksusowym pałacu Putina ujawniła fundacja Aleksieja Nawalnego. Cała posiadłość według autorów filmu była finansowana przez rosyjskie firmy państwowe i prywatne związane z przyjaciółmi Putina. Cały kompleks wart co najmniej 100 miliardów rubli. Zajmuje 18 tysięcy metrów kwadratowych, czyli jest 39 razy większy od księstwa Monako. To dzięki niemu znamy Warszawę z XVIII wieku. 300 lat temu rodził się Bernardo Bellotto, bardziej znany jako Canaletto. Włoch urodzony w Wenecji był nadwornym malarzem króla Stanisława Augusta. Do dziś zachowały się 24 płótna, które wyszły spod jego ręki. 3 lata temu do Polski wrócił jeden z zaginionych obrazów Canaletta, widok Kapitolu z kościołem Santa Maria in Daracheli. Dla Zamku Królewskiego to była historyczna chwila, mówi dyrektor Wojciech Fałkowski. To jest rzeczywiście odbudowa kolekcji narodowej sztuki. To jest rzeczywiście pewne dzieło, które ani się nie skończy w tym roku, ani w najbliższych paru latach. To jest na dłuższą metę, że tak powiem, działanie i jesteśmy tego pełni świadomi. Bernardo Bellotto zmarł w Warszawie. Jego nagrobek nie przetrwał do czasów współczesnych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A przed nami mroźna noc, będzie od minus 10 do minus 6, na Podlasiu najzimniej do minus 12. Sporo chmur, z których popada śnieg. W niedzielę chmury i śnieg na wschodzie i północy, w innych regionach więcej pogodnego nieba. Od minus 5 do minus 1, najcieplej na wybrzeżu, około zera. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Edukacja zmienia i ratuje życie, a jednak dziś nie poszło do szkoły 260 milionów dzieci. Dzieci nieobjęte edukacją są bardziej narażone na styczność z handlarzami ludźmi, rekrutację przez bojówki, wczesne ciąże i małżeństwa. Pomóż, odmień ich los. Podpisz petycję z apelem o edukację dla wszystkich dzieci w ramach kampanii Każde dziecko w każdym miejscu w szkole. Wejdź na www.adra.pl/w-szkole. Dziękujemy. Fundacja Adra Polska. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, Nowaków w domu nie ma. O, do Media Expert poszli. Ostatnie dni wielkiej wyprzedaży chcą nam zabrać. Marian, nie gadaj. Idziemy. Jeszcze tylko 6 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład Smart TV Sony 50 cali. Teraz za jedyne 1790 zł. Laptop gamingowy Dell. Grafika Nvidia GTX. Teraz taniej o 900 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Agencja Muzyczna Polskiego Radia przedstawia projekt Radiobook. Wybitne dzieła literackie w najlepszych aktorskich interpretacjach. W tym tygodniu Lord Jim Josepha Konrada czyta Mieczysław Foyt. Szukaj nas na YouTubie i Facebooku. Radiobook. Wyobraźnia, która nie śpi. Kochanie, byłeś cudowny. Cudownie to jest weekend cudów w euro. Ja tylko szybko działam. Działaj szybko i kupuj w cudownie niskich cenach. Tylko do poniedziałku. Euro Weekend Cudów. Na przykład Samsung Galaxy Note 10 Lite. Potrójny aparat za 1799. Taniej o 850 zł. Kupuj na euro.com.pl lub przez infolinię. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 16:00 zapraszamy w duecie realizatorsko-autorskim Agnieszka Łukasiewicz i Ryszard Jaźwiński. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! A już za kilka minut zapraszam na spotkanie z Wojciechem Solarzem. Porozmawiamy m.in. o tym, co właśnie teraz aktor gra na planie, to raczej seriale, ale też o jego ubiegłorocznym filmie, który niedawno zadebiutował w sieci, a też w styczniu miał swoją premierę na DVD i Blu-rayu. To film Anny Wieczór Bluszcz, Jak zostać gwiazdą. Zapowiemy także spodziewaną wiosną tego roku, oczywiście jeśli wszystko dobrze pójdzie i kina się otworzą, premierę na dużym ekranie nowego filmu Iwony Siekierzyńskiej Amatorzy. W nim Wojciech Solarz zagrał główną i ważną dla niego rolę, o czym zresztą opowie już niedługo sam. W styczniu swoją premierę w sieci po bardzo krótkiej obecności w kinach jesienią ubiegłego roku miał również film Marcina Ziembińskiego Banksterzy. O swoich rolach w tej opowieści, o tak zwanych Frankowiczach, powiedzą nam Katarzyna Zawadzka i Antoni Królikowski. A wcześniej pierwszy raz, ale nie ostatni dzisiaj, muzyczny akcent z Irlandii. Pozostańmy w towarzystwie Roisin Murphy. Mam nadzieję, że Roisin Murphy wprowadziła nas w dobry nastrój, no taki wręcz nawet taneczny. Co ciekawe, tak jak mówiłem, to nie jedyny dzisiaj irlandzki akcent w trójkowo-filmowo. Pojawi się jeszcze pan o tym samym nazwisku, pan Murphy. Cillian Murphy właśnie, czyli bardzo znany i lubiany irlandzki aktor, tym razem nie opowie nam o jakiejś swojej nowej roli, tylko również zaśpiewa, ale to nieco później. Na razie spotkanie z polskim aktorem. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! W trójkowo-filmowo dziś z nami Wojciech Salasz. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, Ryszardzie. Aktor zajęty nawet w czasach pandemii, on może od tego zacznijmy, bo wiem, że właśnie ostatnio ciągle jesteś zajęty na planie filmowym. Co teraz się dzieje? Teraz bardziej takie serialowe rzeczy różne. Kręcimy Ojca Mateusza, Komisarza Aleksa, jakieś takie pojedyncze odcinki, no i jakieś inne rzeczy bardziej może. Czyli myślę, że dopiero na wiosnę pewnie się uruchomią. No, ale ty już masz za sobą niektóre rzeczy skończone, na których premierę czekamy, żeby wspomnieć o tym, co właśnie możemy oglądać w sieci, a też to się łączy z niedawną premierą na DVD i Blu-rayu, to choćby film Jak zostać gwiazdą, prawda? Nieduża rola, ale myślę, że taka sympatyczna. Tak, dziękuję bardzo. Ja przyznam się szczerze, że nie widziałem. Z powodów pandemicznych po prostu nie było premiery, jak wiadomo, nie ma premier. Więc słyszałem tylko, że film dosyć się udał. Nie. Jak zostać gwiazdą, to zdążyło mieć premierę wczesną jesienią, bo króciutko był w kinach. A teraz, był w kinach, natomiast to, że był w kinach, tak, to prawda, Ryszardzie, natomiast w tym sensie mówię, że nie ma premier, że często my nie mamy nie ma takich oficjalnych premier i ja się z plakatów dowiedziałem, że film jest w kinach, jakoś było pandemiczne obostrzenie, jak się nie wybrałem do kina, ale myślę, że zobaczę na pewno. No ale zapytam cię w takim razie, no bo film Anny Wieczór Blusz, czy Jak zostać gwiazdą jest właśnie teraz dostępny w sieci, czy też można sobie ten film już włączyć do kolekcji kina domowego, jak wspominasz tę pracę na planie, bo to rozrywka, ale powiedziałbym jednak z takim pewnym ważnym przesłaniem. No tak, dosyć rzeczywiście aktualne przesłanie, bo i te wszystkie talent showy teraz są bardzo, bardzo obecne. Natomiast też wydaje mi się, że ten scenariusz, nie wiem jak to wyszło finalnie, ale mam nadzieję, że jakoś wyszło. Natomiast też scenariusz, droga tej bohaterki, te relacje z ojcem i wszystko jakoś tak wydało mi się dosyć ciekawe, dosyć głębokie. Natomiast za nią bardzo miło się pracuje, bo też tak szuka, żeby każda postać miała jakiś taki swój własny koloryt. I nawet ten mój bohater, pamiętam, nauczyciel WF-u, Mania wymyśliła, żebym grał w tenisa i żebym był takim pasjonatem tenisa, ale żeby on gdzieś tkwił w przeszłości. I pamiętam, ubierałem się w takie lata 80., 90. Ja sam grałem w tenisa, trenowałem bardzo i to była też taka moja pasja życia, więc rozmawialiśmy o Beckerze, Edbergu i Lendlu i bardzo, bardzo mi to dużą radość sprawiło, że nawet też mogłem na planie i w kadrze pograć w tenisa, pamiętam, w scenie z Krzysztofem Ibiszem chyba. No tak, to są te filmowe sytuacje, ale czy właśnie ta postać nauczyciela WF-u też i twoje wcześniejsze zainteresowania tenisem spowodowały, że przy okazji pracy na planie Jak zostać gwiazdą troszeczkę do tego tenisa prywatnie też wróciłeś, czy już nie było na to czasu? Tak, ja w ogóle gram cały czas. Aha, cały czas. Od lat, tak. Tylko po prostu teraz nawet i z kuzynami gram od lat, właściwie od 7 roku życia, bo nam dziadek, który niestety zaraz zmarł, zbudował kort tenisowy kiedyś. Pamiętam, w 86 roku. To był taki osiedlowy kort, o który on zawalczył, żeby był zbudowany i graliśmy w sumie. Nasz rekord to był 14 godzin dziennie, bo mieliśmy naprzeciwko. Na pewno to dużo lepsze i bardziej pożyteczne dla ciała niż 14 godzin na przykład spędzonych przy grach komputerowych. Na przykład, albo nawet na Netflixie. Tak. Ale wiadomo, że wszyscy oglądamy oczywiście. Ale tak, do tenisa wracam, tylko znowu nam zamknęli korty. Od grudnia są zamknięte korty, no teraz może w lutym coś się otworzą. Mogą być jeszcze za bardzo zaśnieżone, no poczekaj. To prawda, no, zobaczymy. Do rozmowy z Wojciechem Solarzem wrócimy w trójkowo-filmowo za chwilę, ale też od razu powiem, zanim porozmawiamy o filmie Amatorzy Iwony Siekierzyńskiej, że i wątek tenisa pojawi się dziś jeszcze w audycji, a to za sprawą tym razem zagranicznego filmu, który w styczniu zadebiutował w sieci. O tym nieco później, na razie oddajmy głos wielkim gwiazdom światowego kina, bo tutaj w dużym aktorskim zespole m.in. Meryl Streep i Nicole Kidman, czyli piosenka z filmu Bal. just have to believe. No one could ever dress you down. Tiara. Now is the time to bust out the mascara. Who needs shade? There's nothing duller. We live in life in full technicolor. But if your sparkle starts to fade, go out and start your own parade. And if somebody starts in with new drama, just go high like Michelle Obama. You just have to believe. No one. Zaśpiewał nam duży zespół aktorski z filmu Bal, ale jak się dobrze wsłuchać, to można wysłyszeć te znajome głosy Meryl Streep i Nicole Kidman. A my już za chwilę wracamy do rozmowy z Wojciechem Solarzem. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Kolejny film, który już za tobą, skończony, czeka na swoją oficjalną premierę, miejmy nadzieję już niedługo, a na razie zadebiutował na ostatnim festiwalu polskich filmów fabularnych, mam na myśli Amatorów i Iwony Siekierzyńskiej. No myślę, że ważny dla ciebie film, bo to już główna rola. Tak, no był bardzo ważny film dla mnie i myślę też bardzo dla Iwony, bo to jest w dużej mierze jej osobista historia. Brat Iwony, który grał zresztą w filmie, jest osobą z niepełnosprawnością i ja rzeczywiście miałem przyjemność zagrać główną rolę takiego trenera, szefa grupy teatralnej. Natomiast ta grupa teatralna jest złożona z członków, którzy są niepełnosprawni i są to głównie osoby z zespołem Downa. Oni istnieją, ten zespół istnieje naprawdę. Jest oczywiście ileś zespołów takich teatralnych w Polsce. Tak, tak, to jest taka rzeczywiście grupa teatralna, która pracuje razem. Tak, oni się nazywają BRO, czyli Biuro Rzeczy Osobistych. Naprawdę prowadzi tę grupę już od 20 przeszło lat. Zbyszek Biegajło, niesamowity człowiek naprawdę. I on był pierwowzorem do tej mojej postaci. Zresztą był cały czas na planie i nam pomagał. No i to była taka przygoda, no naprawdę niesamowita, jeżeli chodzi o spotkanie właśnie z tymi ludźmi i z teatrem przez nich uprawianym, bo oglądaliśmy też spektakle i ich na festiwalu osób niepełnosprawnych. Potem też w finałowej scenie duża część jest naszego spektaklu, który robimy niby w filmie, jest wzięta właśnie z ich spektakli, które robią. Zachęcam zresztą do uczestniczenia w takich festiwalach, teatrach osób niepełnosprawnych, bo to są niesamowite. Niesamowite naprawdę spektakle i tak naprawdę abstrakcyjna wyobraźnia jest. Powiem ci tak, że miałem wrażenie, że po prostu czasem uczestniczę w próbach do spektaklu Jerzego Grzegorzewskiego. To jest tak zupełnie inne, a z drugiej strony jest tak przesycone niesamowitą wyobraźnią, skojarzeniami, abstrakcją. Zamiast jednego ducha ojca Hamleta, bo robiliśmy w finale, w filmie spektakl miał być Hamlet, no to naprawdę miałem wrażenie, że tak jak u Grzegorzewskiego nie było jednego Poloniusza, tylko był ilość Poloniuszy. Poloniusz miał wbity 15 sztyletów, żuch, bo już ileś razy dokonywał podobnych zdrad, to tak u nas było iluś ojców duchów Hamleta. To otwiera bardzo wyobraźnię i na teatr, i w ogóle na myślenie o o teatrze. No i to zobaczymy właśnie w filmie Amatorzy. Myślę, że poczujemy to wszystko, o czym mówisz, bo to jest film i przejmujący, i momentami bardzo wzruszający, ale też pełen pewnego ciepłego humoru, i tutaj bym nawiązał do tej aktorskiej relacji, jaką tworzysz z Romą Gąsiorowską, bo to jest taki wątek nieco romansowy, ale właściwie też mocno humorystyczny, prawda? Spotkanie dwóch światów. Tak, to prawda. No to jest spotkanie właśnie takiego szefa grupy alternatywnej, który spotyka się z tym światem, z aktorką z mainstreamu. Z gwiazdą. Gwiazdą mainstreamu, tak. I rzeczywiście zderzenie tych światów jest dosyć często zabawne i kuriozalne, zwłaszcza, że okazuje się, że i ten jej świat potrzebuje naszego świata i my w jakimś stopniu gdzieś marzymy o tym świecie, o czym marzymy, i to daje nam rzeczywiście dużo do myślenia na pewno. Natomiast też dużo było improwizacji i też znamy się z Romą od lat, więc cieszyliśmy się bardzo na tą pracę. A czy Amatorów już miałeś szansę zobaczyć, już ten skończony film? Tak, widzieliśmy tuż przed festiwalem filmów fabularnych w Gdyni na początku grudnia. Iwona zrobiła nam taki zamknięty pokaz, żebyśmy zobaczyli też przed rozmowami na festiwalu, więc żebyśmy wiedzieli, o czym mówicie, jaki jest ten ostateczny efekt, tak? Mhm. Tak. No też właśnie widziałem film przy festiwalu, więc myślę, że to jest interesująca propozycja, taka właśnie wymykająca się pod wieloma względami filmowym schematem. Tak, no to dziękujemy bardzo, przekażę reżyserce. Bardzo proszę. A coś wiadomo może o tym, znaczy no, na razie kina zamknięte, ale może tak. Jest jakiś plan, jakiś termin premiery Amatorów? Coś wiesz o tym? Coś rozmawiałem z Anią Beredą, która jest producentką, mówi, że da mi znać w przyszłym tygodniu. No i są plany, tak, dystrybucyjne już. Nie mówię szczegółów, bo też nie znam ich do końca. Natomiast dziewczyny chcą na wiosnę zrobić normalną kinową premierę. Też przede wszystkim dla widzów i dla twórców filmu. Natomiast też dla nas to było strasznie przykre, że nie mogliśmy zrobić premiery normalnej, czy też Gdynia nie odbywała się normalnie. Dla całej grupy BRO, osób niepełnosprawnych, wiesz, czekali, pobili swój teatr. Przez 20 lat nagle ktoś robi o nich film, dla nich film i ten film nie może zaistnieć w szerszym rozpowszechnieniu. Tak, więc to było strasznie przykre, zwłaszcza, że oni strasznie czekali. Jeszcze jak pamiętasz, w filmie są te sceny, gdzie my przychodzimy na festiwal filmów popularnych w Gdyni. Tak, i oni wtedy tak strasznie marzyli, że ojej, on za rok też przyjdziemy na naszą premierę, będzie czerwony dywan, przejdziemy się, będziemy gwiazda. No niestety festiwal odbywał się wyłącznie wirtualnie. Tak, wyłącznie wirtualnie, tak. No ale jeszcze troszkę cierpliwości, tak, i Amatorzy, mam nadzieję, zagoszczą w kinach, więc jeszcze będzie okazja pewnie do takiej uroczystej premiery. Pewnie, mamy nadzieję, pewnie. Kto wie, może i Amatorzy pojawią się na jakimś pokazie specjalnym podczas tegorocznego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, no bo już nie w konkursie byli w roku ubiegłym i niestety aktorzy występujący w filmie nie doświadczyli rzeczywiście tych czerwonych dywanów, ale może jakiś pokaz specjalny. Być może tak się zdarzy. Oczywiście tych filmów z rolami Wojciecha Solarza w tym roku będzie więcej, no ale inne historie zostawiamy sobie na inną okazję. To może teraz zgodnie z obietnicą Pan Murphy. Była Roisin, to teraz będzie Cillian Murphy, aktor doskonale znany, i to będzie muzyczne wspomnienie z filmu Neila Jordana Śniadanie na Plutonie, ale muszę dodać, że Cillian Murphy jest tutaj wspomagany bardzo mocno wokalnie, bo obok niego Gavin Friday. Young woman, share your fire with me. My heart is cold, my soul is free. I am a stranger in your land, a wandering man, call me sand. Oh, sir, my fire is very small. It will not warm thy heart at all. But thee may take me by the hand. Share your fire with me. My heart is cold, my soul is free. light when stars light up the sky. Oh, sir, I dream my fire is high. Oh, taste these lips, so if you can, wandering man, I call thee Sam. I to ten drugi irlandzki dziś akcent w audycji, Gavin Friday i Killian Murphy. Wspomnienie muzyczne z filmu Śniadanie na Plutonie. A w trójkowo filmowo już z nami Izabela Wierzbińska. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest z nami filmoznawczyni. No i teraz też obiecywałem, że wrócimy do wątku tenisa. Jest okazja, bo to film, który może być z jednej strony znany już części kinomanów, bo on pojawił się w naszych kinach w tych absolutnie niepandemicznych czasach, bo to było ponad 3 lata temu, ale teraz w styczniu właśnie debiutuje znowu w sieci, tak? Tak, film, mówimy o filmie Borg McEnroe, Między odwagą a szaleństwem, który będzie można oglądać, już można oglądać już na platformie, tak, mojeekino.pl. Jest to historia, moim zdaniem, nie tylko dla fanów tenisa i dla fanów sportu, a nawet znając tę historię, to i tak ten film ogląda się z bardzo dużym, w takim napięciu i taką... No, emocje są tak silne, zawsze gdy chodzi o jakąś rywalizację na tak światowym poziomie tenisa w tym wypadku. I nie zgadza się. A to jest historia pojedynku między Borgiem a McEnroe, Johnem McEnroe'em, który miał miejsce w 1980 roku na kortach Wimbledonu i wtedy to Borg po raz piąty bronił swojego mistrzowskiego tytułu. No i na jego drodze stanął właśnie John McEnroe. Myślę, że wiele osób kojarzy go jako takiego właśnie bardzo niegrzecznego chłopca z Ameryki, który gdzieś tam łamał te wszystkie zasady obowiązujące na kortach. Kłócił się z sędziami, był bardzo wybuchowy. Myślę, że w tej roli właśnie wspaniale pasuje Shia LaBeouf, który go zagrał, który też znany jest z gorącego temperamentu. Oj tak, i cały czas o tym czytamy właściwie, niezmiennie przez lata. Zgadza się, więc to jest taka historia nie tylko tego pojedynku, ale także... Także takiego, no też pojedynku, ale między osobowościami, tak, bo też między dwoma sposobami przygotowywania się treningów tenisowych, bo Borg był taki bardzo właśnie skandynawski, taki ułożony, McEnroe miał zupełnie inne podejście, właśnie to, co się działo na korcie między nimi, jak te wybuchy McEnroe'a zaburzały jakoś spokój Borga, to wszystko jest naprawdę fascynujące i doskonale przez właśnie aktorów w filmie pokazane. Także to naprawdę bardzo polecam, bo to jest i świetny psychologicznie film i świetny sportowy film. A no właśnie, bo tutaj mówimy o mistrzach tenisa, o tej takiej naprawdę emocjonującej rozgrywce rozpisanej na pewien czas między nimi, bo to przecież ta rywalizacja tak naprawdę trwała, budowała się znacznie dłużej niż to widzimy w samym oczywiście filmie. Natomiast tutaj warto też zauważyć, że no, sam film Janusa Meca był bardzo doceniony. Może nawet nie zdobył tak wielu nagród, ale mnóstwo nominacji, bo to były między innymi dwie nominacje do Europejskiej Nagrody Filmowej dla aktora, ale też w tej kategorii Nagroda Publiczności na najlepszy film europejski. No i warto zauważyć, że też film doceniony w Polsce, bo właśnie Janusz Mec otrzymał nagrodę na Camera Image w konkursie debiutów reżyserskich właśnie jako najlepszy debiutant w swojej dziedzinie. Zgadza się, bo to jest naprawdę bardzo dobrze też warsztatowo i tak sprawnie film, nakręcony film, właśnie budujący niesamowicie to napięcie, które jest w nim zawarte i to sportowe i właśnie to między dwoma bohaterami. Więc ja myślę, że no rzeczywiście on może nie miał aż tak dużej publiczności w kinach, natomiast bardzo często spotykam się z takimi opiniami, że ktoś, bo to jest film, który był w kinach w 2017 roku, że cały czas ktoś na ten film trafia i cały czas mówi, matko, jak ja mogłem tego filmu wcześniej nie obejrzeć, że on jest naprawdę świetny, że naprawdę warto, a jeszcze teraz mamy tą okazję, właśnie też w internecie go zobaczyć, więc absolutnie bardzo polecam. Tak, tak, to kolejna propozycja na platformie mojekino.pl, czyli tej platformie, która skupia zwykle no, naprawdę artystyczny, bardzo ambitny repertuar kin studyjnych, ale jak już jesteśmy przy tym, bo oczywiście przypominam, od wczoraj można tam znaleźć film Borg, McEnroe między odwagą a szaleństwem, ale to nie jedyna propozycja, bo tutaj pojawił się cały pakiet sześciu filmów. Między innymi właśnie ten wspomniany, ale jeszcze pięć innych. Tak, ja teraz nie wymienię wszystkich tytułów. No to może ja wymienię. Jest i Fantastyczna kobieta z Chile, jest Nasz polski plac zabaw Bartosza M. Kowalskiego, Nasz czas Carlosa Reygadasa, Między morzem a oceanem i wreszcie Foku Mare, ogień na morzu, więc rzeczywiście jest ten wybór spory. Taki spory wybór. Ja Państwa bardzo zachęcam do śledzenia tej platformy. To jest platforma, która zrzesza w tej chwili 43 kina, studyjne właśnie, przez ten czas, kiedy kina niestety wciąż są zamknięte, ale jeżeli mieliście Państwo jakieś swoje ulubione kino, to można właśnie na tą platformę wejść i kupując bilet można wybrać kino, w jakim symbolicznie chce się no ten film obejrzeć. No to wirtualne w tej sytuacji. Tak. Tak, wirtualne kino. Natomiast tak, wybór filmów jest bardzo duży, tak jak powiedziałeś, no w tym pakiecie, w tym tygodniu są bardzo ciekawe rzeczy, bo i właśnie i sportowa rzecz, i wspaniały film Fantastyczna kobieta, który myślę też bardzo warto zwrócić na niego uwagę, czy nasz czas. No, ale też ten film, który no, wywoływał spore kontrowersje, mam na myśli ten polski tytuł, czyli plac zabaw. Z jednej strony prawdziwa historia, no, tragiczna, wstrząsająca historia opowiedziana w filmie, w każdym razie inspirowana prawdziwymi wydarzeniami, no ale też film wywołujący wielkie kontrowersje. No nie chcę tu za dużo mówić, kto filmu jeszcze nie widział, bo to o bardzo młodych ludziach ze wstrząsającym finałem. Zgadza się, młodych ludziach z problemami, jakby, no tak, no jakby ta platforma też to jest świetne, że proponuje bardzo duży wybór i tam na pewno każdy znajdzie coś dla siebie w zależności od nastroju i też właśnie te premiery są tak skonstruowane, żeby każdy mógł sięgnąć albo sobie odświeżyć coś, co już widział, albo zobaczyć coś zupełnie nowego, no bo myślę, że też Plac Zabaw jest właśnie takim tytułem, który nie był tak powszechnie oglądany, więc warto właśnie po takie filmy też sięgać i fantastycznie, że jest ku temu możliwość. No i właśnie tę możliwość mamy od wczoraj, moje ekino.pl. sześć kolejnych tytułów. Zaczęliśmy naszą rozmowę od Borga McEnroe'a, Między odwagą a szaleństwem. Nie mamy wątpliwości co do tego, że nawet jeżeli ktoś film wrócił, to oglądał już, to chętnie pewnie do niego wciąż może wrócić, prawda? Tak, tak, bo tak jak mówię, tam jest tyle wątków bardzo ciekawych, że nawet znając wynik finałowego meczu, czy no widząc ten film jeszcze raz, naprawdę on sprawia za każdym razem niesamowitą przyjemność w oglądaniu. Dziękuję ci bardzo za te rekomendacje. W Trójkowo Filmowa była z nami Izabela Wierzbińska. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo za rozmowę. No i wracamy już za moment do polskiego kina. To myślę, że dobrym wprowadzeniem będzie muzyka Krzysztofa Komedy. Oczywiście ten słynny motyw z filmu Romana Polańskiego Nóż w wodzie. Laski jak najbardziej się należą, bo to nagranie koncertowe trio Krzysztofa Komedy. Nagranie z 1962 roku, więc rzeczywiście z czasu, kiedy powstawał film Nóż w wodzie w reżyserii Romana Polańskiego. A my już wracamy do styczniowych premier w sieci. To kolejna polska premiera, film Banksterzy Marcina Ziembińskiego. No i trzeba przyznać, że tutaj w jednej z głównych ról wystąpiła ta Antoni Królikowski i zagrał postać zupełnie inną od tych, do których nas ostatnio przyzwyczaił, bo byli to zwykle źli chłopcy, bad boye, no a tutaj jest zupełnie inaczej, ale niech już opowie o tym sam Antoni Królikowski. No muszę przyznać, że była to miła odmiana, bo te role tych takich jednak... Złych trochę chłopaków. No złych chłopaków, gdzieś tam elastycznych moralnie, to zawsze jest wyzwanie i coś, co wymaga od człowieka sporo jakiejś takiej pracy, skupienia na takiej negatywnej stronie ludzkiej natury. Aktorzy lubią takie czarne charaktery. I to jest fascynujące do grania, absolutnie, ale gdzieś tam też wyczerpujące. Natomiast w przypadku Banksterów faktycznie no, gram męża, ojca, młodej rodziny, który to chce uciec z domu teściowej, z żoną i dzieckiem na... Chce po prostu stworzyć dom, prawdziwy dom, tak, dla swojej rodziny. I przejść na własne, jak to się mówi. I no, okaże się to bardzo skomplikowane właśnie w związku z kredytem, który zaciągnął we frankach. A no właśnie, Banksterzy to film, który dotyczy na bardzo wielu osób w naszym kraju, bo dotyczy tak zwanych frankowiczów. Czy przygotowując się do tej roli, wchodząc w tę postać, miałeś jakieś punkty odniesienia z własnego życia, czy z życia ludzi wokół siebie, którzy też lat temu 10 czy kilkanaście w pewnym sensie dali się nabrać na ten tak zwany produkt bankowy. Wtedy tak, no w mojej rodzinie było nawet kilka przypadków tego rodzaju kłopotów, więc no nie ukrywam, że z satysfakcją każdego dnia przychodziłem na plan tego filmu, wiedząc, że działamy w naprawdę jakiejś takiej słusznej sprawie i to nie tylko dla właśnie rodziny, ale też dla tych wszystkich setek tysięcy oszukanych osób, no bo dzisiaj te sprawy, które poszkodowani zakładają tym bankom, okazuje się, że da się wygrać. I no to coraz jest, częściej właśnie wygrywają. I to jest niesamowite, że też nasz film, wydaje się, może być to kolejnym impulsem do tego, żeby faktycznie ludzi natchnąć do tego, żeby się nie poddawać i powalczyć o to, co zostało im odebrane, a nasz film też pokazuje, jak wiele można odebrać człowiekowi i jak popsuć można życie właśnie nieuczciwym kredytem. No a teraz możemy właśnie w Banksterach zobaczyć troszkę inną twarz. Inną nieco cieplejsze. Postać, nieco cieplejsze. Rodziny tego bardzo. No ale też człowiek z problemami właśnie takimi, w które, no owszem, wpada, ale właściwie trochę mimowolnie. Tak. Dość długo się broni, a jednak ulega w banku. No tak, tak, tak. Właśnie pokazuje nasza historia, jak bardzo ci ludzie byli manipulowani często do tego, żeby te kredyty zaciągnąć. We frankach. I mój bohater Mateusz do ostatnich chwil wzbrania się przed tym, ale no zostaje postawiony przed taką ścianą i jest tak zmuszony. No troszkę nie ma wyjścia, bo po prostu kredyt we frankach, tak jak to zresztą wtedy bywało, powoduje, że ma się większą zdolność kredytową, że można ten kredyt uzyskać. No to bardzo, bez wkładu własnego. I wszystko było takie kuszące, że no nie sposób było w to nie wejść. Nasz film pokazuje, że ten system był bardzo skomplikowany, bardzo cyniczny i tak naprawdę no żal tych ludzi i no sam współczuję temu mojemu bohaterowi, ale nie tylko jemu. Jest w tym filmie szereg bohaterów, którzy no doświadczają jeszcze gorszych rzeczy. Może ktoś pomyśleć, że to jakaś taka publicystyka. To jest właściwie film sensacyjny. Absolutnie film przede wszystkim o ludziach, a po drugie no jest w nim wszystko, czego oczekujemy od kina, czyli jest trochę wątków romantycznych, ale jest też sporo sensacji i tak naprawdę ja lubię ten film, bo on tak rośnie, napędza się powoli i w pewnym momencie gdzieś wybucha i wierzę, że to jest kino potrzebne i jest fantastyczna obsada, naprawdę bardzo nieoczywiste kreacje stworzyli nasi ulubieńcy, bo gra plejada gwiazd. No to już chociaż wymieni kilka. Jan Frycz, Tomek Karolak, Małgosia Korzychowska, Kasia Zawadzka, Rafał Zawierucha, Maciek Nawrocki, Marcin Bosak, Magda Lamparska, moja małżonka filmowa i świetna koleżanka. Także no naprawdę jest co i kogo oglądać. Chociażby wspomnianą Katarzynę Zawadzką, której już za chwilę oddamy głos w Trójkowo-Filmowo, bo zatrzymamy się jeszcze nieco dłużej przy filmie Banksterzy. No ale wcześniej muzyczny motyw Michała Woźniaka z filmu Marcina Krzysztołowicza Pani z przedszkola. Thank you. muzyczne wspomnienie z filmu Pani z przedszkola. My już wracamy do styczniowej premiery w sieci, czyli filmu Banksterzy z Katarzyną Zawadzką. Było zupełnie odwrotnie niż z Antonim Królikowskim w wypadku tej roli filmowej, bo to ona w Banksterach zagrała czarny charakter. Jakoś tak się pojawiło w pewnym momencie mojego życia tych propozycji trochę więcej, tych czarnych charakterów. W Banksterach wcielam się w postać Karoliny, która jest pracownicą banku. Faktycznie może być tak, że widz nie do końca polubi tą bohaterkę, albo wręcz w ogóle jej nie polubi, ale oczywiście moim zadaniem jako aktorki wcielającej się właśnie w Karolinę było też znalezienie jakichś jasnych stron tej postaci i jej charakteru. I ona też jest po części ofiarą pewnego mechanizmu, źle działającego mechanizmu, bo o tym opowiada też ten film. Opowiada przede wszystkim, przypomnijmy, o tych, którzy zaciągnęli kredyty we frankach szwajcarskich, a twoja bohaterka właśnie do tego namawia. Tak, tylko że moja bohaterka jest pracownikiem banku, tylko jest grono ludzi nad nią, którzy to tworzą i którzy przysyłają gotowy produkt, który ma być sprzedany, więc jej zadaniem jest właśnie go sprzedać, a że ma swoje ambicje i chce robić wszystko jak najlepiej i też wykazywać się w pracy, bo czuje też jakiś tam potencjał dla siebie w przyszłości, poprawy swojego bytu, swojej sytuacji życiowej i co za tym idzie szczęścia. Dlatego wchodzi na drogę, która oczywiście jest niebezpieczną drogą. Mówię tutaj o drodze po trupach do celu, ale ma po prostu wykonać jak najlepiej swoją pracę i to jest jej motywacja. Ty wykonałaś swoją pracę, bo przychodzi taki moment, nie zdradzając zbyt wiele z fabuły filmu, że nawet tej twojej bohaterce współczujemy. Właśnie o to mi chodziło, więc może gdzieś ten efekt uzyskałam, bo zawsze w każdym czarnym charakterze jest też po prostu człowiek, więc myślę, że zawsze warto się doszukać jakiegoś tam ludzkiego aspektu, nawet w takich czarnych charakterach. Czy udział w filmie Banksterzy to było ciekawe doświadczenie, ważne doświadczenie właśnie jeśli chodzi o udział w filmie o takiej tematyce? Bardzo, ponieważ myśmy się na planie spotkali z ludźmi, z ofiarami tych kredytów we frankach, których jest, jak wiemy, no masę. Mówię tutaj o ludziach z organizacji Stop Bezprawiu Bankowemu, którzy się zrzeszyli i próbują w dalszym ciągu walczyć o to, co stracili, o to, czego ich te kredyty pozbawiły, a niekiedy pozbawiły naprawdę całych dorobków życia, a niekiedy też samych żyć, ich najbliższych członków rodziny, czy też najbliższych osób. Także spotkaliśmy się na planie tego filmu z takimi tragicznymi historiami ludzkimi i myślę, że to było bardzo ważne i też to, jak w ogóle ci ludzie reagowali na to, że powstaje film poniekąd o nich, no bo tam się pojawiają historie mocno inspirowane historiami, które wydarzyły się naprawdę. Liczymy na to, że to wywoła jakąś dyskusję, że dotrze ten film do ludzi, którzy będą mogli poruszyć po raz kolejny ten temat. Tyle Katarzyna Zawadzka. Banksterzy od stycznia, od niedawna. To film dostępny już w sieci. A przed 17 jeszcze na zakończenie dziś trójkowo-filmowo, bo ja już powiem do usłyszenia, Ryszard Jaźmiński. Jeszcze jeden duet, właściwie taki trochę rodzinny, bo z jednej strony Catherine Deneuve, a z drugiej Benjamin Biolay, czyli jej swego czasu zięć, bo mąż córki Chiary Mastroianni. To piosenka z filmu François Ozona, Żona doskonała. Le vent dans mes cheveux blonds, le soleil à l'horizon, quelques mots d'une chanson, que c'est beau la vie. Un oiseau qui fait la roue sur un arbre déjà roux, et son cri par-dessus tout, que c'est beau la vie. Tout ce qui tremble et palpite, tout ce qui lutte et se bat, tout ce que j'ai cru trop vite n'a jamais perdu pour moi. Pouvoir encore regarder, pouvoir encore écouter, et surtout pouvoir chanter, que c'est beau la vie. Le jazz ouvert dans la nuit, sa trompette qui nous suit dans une rue de Paris, que c'est beau la vie. La rouge fleur éclatée d'un néon qui fait trembler nos deux ombres